Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 stycznia, jest 11. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. W Brukseli ważne spotkanie unijnych szefów dyplomacji. Tematy są dwa: stosunki z Rosją i walka z terroryzmem. Francuscy kierowcy ciężarówek blokują drogi, walczą o podwyżki. Słynne targi rolnicze trwają w Berlinie, są na nich polscy przedsiębiorcy i polskie produkty. Ludzie się prężą po to, żeby Polskę jak najlepiej zaprezentować. Zaraz tam zajrzymy. Szefowie dyplomacji krajów Unii dyskutują w Brukseli o relacjach z Rosją. Mogą zdecydować o stopniowym złagodzeniu sankcji, bo unijne służby dyplomatyczne przygotowały dokument, w którym zaproponowano stopniową poprawę kontaktów Brukseli z Moskwą. Ale zdaniem szefa naszego MSZ-u Grzegorza Schetyny, na razie Unia nie powinna wprowadzać żadnych zmian. Szczególnie w kontekście tego, co dzieje się dzisiaj w Doniecku, w Ługańsku, czyli powrotu do starć i do działań wojennych. Rosja dalej przeprowadza ciężki sprzęt i żołnierzy, więc tutaj nic takiego się nie stało, żeby Unia Europejska pokazała swoje otwarcie w stosunku do Rosji. Minister Schetyna podkreślił, że utrzymanie sankcji wobec Rosji jest kluczowe, by doprowadzić do zmiany sytuacji na wschodzie. Oprócz relacji z Moskwą, szefowie dyplomacji będą omawiać dziś także sprawę walki z terroryzmem po atakach we Francji. Generalny inspektor danych osobowych przestrzega, by nie zostawiać dowodu osobistego czy paszportu w zamian za wypożyczenie sprzętu. To wciąż dość częsta praktyka, że dokument tożsamości zostawiamy niejako w zastaw, a często zdarza się to właśnie podczas ferii, na przykład na stokach narciarskich czy lodowiskach. Żądanie dokumentów tożsamości jako zastawu za wypożyczenie sprzętu to dość powszechna praktyka, na którą skarżą się klienci wypożyczalni, podkreśla Andrzej Lewiński, pełniący obowiązki Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Napływa po kilkadziesiąt zgłoszeń o pobieraniu dowodu osobistego jako gwarancję zwrotu wypożyczonego urządzenia. Narty, kijki, łyżwy. Nie ma podstaw prawnych dla tego typu zachowań. Jak zaznacza Andrzej Lewiński, powierzenie komuś dokumentu tożsamości może mieć poważne konsekwencje. Dokumentem ktoś może się posłużyć bez wiedzy właściciela, a ten poniesie za to odpowiedzialność. Jest to bardzo bliski krok do utraty naszej tożsamości, do sytuacji dramatycznej, że raptem przychodzi zgłoszenie o spłatę kredytu, puka komornik z egzekucją za kredyt, którego nie braliśmy. Jak zaznacza Andrzej Lewiński, nic nie zastąpi ostrożności właściciela dokumentów tożsamości. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Przejęcie cudzej tożsamości może nastąpić także poprzez włamanie lub wyłudzanie danych przez internet. Dlatego należy też korzystać z programów zabezpieczających sprzęt i być ostrożnym wobec wiadomości z żądaniem udostępnienia danych. Duże kłopoty na francuskich drogach. Kierowcy ciężarówek blokują drogi wokół wielu miast, walczą o wyższe płace. Najtrudniej jest dzisiaj się dostać do Marsylii. Wiodące do miasta autostrady są praktycznie nieprzejezdne. Podobnie wygląda sytuacja w Caen, Rouen, Bordeaux i w Lyonie. Do Paryża blokowana jest jedna droga dojazdowa. Protestujący twierdzą, że nie chcą utrudniać życia kierowcom samochodów osobowych. Chodzi o pojazdy dostawcze i ciężarówki. Zdaniem związkowców tylko strajk może doprowadzić do rozmów z szefami przedsiębiorstw, bo ci ostatni w przeciwnym wypadku w ogóle nie chcą wysłuchać kierowców, którzy albo blokują jeden pas ruchu, albo poruszają się po nim w zwolnionym tempie. Przyczyną protestu jest żądanie podwyżki o 100 euro miesięcznie wynagrodzeń, które zdaniem strajkujących w żadnym stopniu nie przystają do wzrostu cen. Dalej chodzi o rewaloryzację o 10 euro godziny pracy oraz o 13 pensję, a także o lepszą opiekę socjalną. Francuscy kierowcy uważają, że ich sytuację finansową pogarsza konkurencyjność transportu z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym polskich przedsiębiorstw. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Z Francji jeszcze jedna informacja. Poparcie dla prezydenta François Hollande'a wzrosło dwukrotnie z 21 do 40%. Wynika z najnowszego sondażu. Sondaż zrealizowano po zamachach terrorystycznych w Paryżu, w których zginęło 17 osób, a także po olbrzymich manifestacjach przeciwko terroryzmowi, które zgromadziły z całej Francji blisko 4 miliony ludzi. A jest to historyczny wzrost. Nigdy dotąd ośrodek badawczy nie odnotował tak dużej poprawy notowań Hollande'a. Ponad 1600 wystawców z 70 krajów prezentuje unikatowe produkty regionalne, sadzonki roślin, zwierzęta hodowlane czy maszyny rolnicze. W Berlinie trwają słynne targi i Grüne Woche. Nie zabrakło na nich oczywiście polskich przedsiębiorców, którzy zachęcają niemieckich gości do spróbowania naszego chleba, piernika czy serów. Promujemy produkt lokalny i przepyszne jabłka z

leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open. Into the great wide open. Under them skies of blue. Out in the great wide open. A rebel. Sarah McLachlan, a potem Tom Petty and the Heartbreakers i już 16 minut po 11. Widzę cię. Instrukcja obsługi człowieka. A, co to za głos? Tak, dzień dobry. Grażyna Dobroń. Wiesz co, gdybyśmy mieszkali na Wyspach, to dzisiaj byłoby szaleństwo, ponieważ oni dzisiaj mają Blue Monday, czyli przygnębiający poniedziałek. Najgorszy dzień w roku. Można narzekać, ile się da, ile wlezie i jest to uznane za normalne, naturalne. Zajmują się tym kilku psychologów brytyjskich. No i oni wyliczyli właśnie, że akurat w tym czasie jest to jedno albo minimum, dlatego że no tak, postanowienia noworoczne out. Tak. To jest właśnie to, że się nie sprawdzają. Trzeba spłacić kredyt świąteczny. Pogoda też za oknem nie za bardzo. No i różne takie podobne historie dołączają. No i wychodzi, że dziś jest to najgorsze w ciągu całego roku. Ale ja dzisiaj z czymś dobrym, dlatego miałam taki głos podekscytowany. Mianowicie, ale też to związane jest z myśleniem i z mózgiem. Bo mózg zawsze i u każdego można naprawić i poprawić. Jak pisze Daniel G. Amen w książce Wspieraj swój mózg, właśnie o tym mówiła doktor Ewa Gertz, psycholog. Zachęciła mnie do tej książki i po prostu szapoba, przeczytałam i prawie, że padłam. Bo starzenie, Amen pisze, nie jest naszym wyborem, ale posiadanie mózgu, który wygląda i czuje się staro, oczywiście jest. I naprawdę można sobie poprawić, ale jak? Są takie specjalne badania. Nazywa się to SPECT. Obrazowanie mózgu w Stanach dostępne od 20 lat. U nas okazuje się, że też dostępne. Psychoterapeuta, z którym rozmawiałam, wynalazł gdzieś to w Krakowie. No ale gdyby się okazało, że w całym kraju są te badania dostępne, byłoby o wiele lepiej, bo wówczas lekarz mógłby wyznaczyć taką terapię trafiającą prosto w dziesiątkę. Robert Rutkowski, psychoterapeuta. Zdrowo żyć w naszym rozumieniu, twoim i moim, jest czym innym niż zdrowo żyć na przykład mojego pacjenta, który mówi, ale panie Robercie, ja zdrowo żyję. Mnie tu przysłała żona, dlatego że uważa, że ja mam problem alkoholowy. Ja wcale nie mam żadnego problemu, tylko po prostu 3 razy w tygodniu się upijam, ale normalnie funkcjonuje, jest wszystko w porządku. No więc on też uważa, że zdrowo żyje. To nie wie, co dzieje się w tym mózgu. Właśnie. Trafiasz w dziesiątkę, tak, Grażyna. Tak. Znaczy, i gdyby zrobić im wtedy skan po polsku, mapa aktywności mózgu. Rzeczywiście nie uważasz, bo to jest kwestia ostatnich 2-3 lat. Okazuje się, że Polska ma te badania. A wiesz, co mnie najbardziej wostrzyło zmysły? To, że na przykład ktoś poszedł w bezdomność, tak, w alkohol, w narkotyki. Okazuje się, że nie jest jego wyborem, tylko jakby konsekwencją wcześniejszych, niezdiagnozowanych, nieleczonych upadków na głowę. I tym się zajmuje standardowa psychoterapia, która domyka pewne rzeczy z przeszłości. Natomiast to jest nadal poruszanie się po terenie mglistym, bardzo obcym, niejasnym, bo nie wiemy, o co chodzi. Natomiast tutaj nagle terapeuci, dietetycy, psychiatrzy dostają bardzo bardzo sztywne narzędzie w postaci skanu mózgu. Załóżmy, pan Rutkowski robi sobie ten SPECT, czyli tę mapę aktywności mózgu, i ja się dowiaduję tam z tego skanu, że być może niektóre sfery są nadaktywne, niektóre są trochę obojętne, a niektóre w ogóle nie funkcjonują. No i czym obniżyć to, co jest napięte, podciągnąć to, co jest osowiałe? Najtrudniejszy moment w każdym gabinecie, rozjeżdża mi się całe moje życie. Bardzo proszę mi pomóc. Jest chwila pauzy, później jest kontynuacja zdania, ale tak, żebym nie musiał nic w tym życiu zmieniać. Czyli bez wyrzeczenia? Absolutnie. Nie wystarczy dać antydepresant, który wyciągnie z ciemnego zaułka, za uszy niejako, na powierzchnię, unormuje sen przez jakiś czas, ale przecież trzeba później ten lek odstawić. I nagle wchodzi w grę cała formuła zwana nawykami żywieniowymi, nawykami funkcjonowania na co dzień. Ja ci powiem, Grażyna, szczerze, że jak... To nie jest wyrzeczenie, tylko wybór. Że to jak jest mądrość. Tak, tylko to jest tak trudne, że to wręcz można podciągnąć pod termin wyrzeczenie, dlatego, że jeżeli coś robimy 20-30 lat, automatycznie funkcjonujemy. Jak masz perspektywę, będziesz się lepiej czuł, będziesz wyspany, będziesz miał lepszą potencję, będziesz szczęśliwszym człowiekiem, to się wydaje tak proste w działaniu, że tylko po to sięgnąć. Otóż nie. Ponieważ nasz mózg przy całej swojej fenomenalności jest, uwaga, mówię to cichutko, żeby nie usłyszał, bo może na mnie się obrazić, jest wyjątkowo tępym narzędziem. Nasz mózg nie odróżnia działań pozytywnych od negatywnych. Jeżeli ktoś wraca do domu po pracy zmęczony, rzeczywiście ma prawo nie odczuwać radości życia, bo w ciągu dnia było niefajnie. Szybka kanapka na wersalkę, nogi na stół, telewizor. Tylko, że mózg się przyzwyczaja. Bardzo ciężko jest te nawyki odkręcić. No, wyobraźmy sobie posiadacze samochodów. Nagle wlewają stare, jakieś zjełczałe, zepsute paliwo i ten samochód natychmiast się krztusi. Jeżeli organizm jest zasilany, a przy tym również mózg, zatrutym pokarmem, jeżeli my nie rozumiemy, co to jest toksyczność potraw, dym papierosowy, alkohol, no to tym tak zwanym feedbackiem, czyli tą informacją zwrotną dla naszej intuicji, jest już nie takie ślepe zaufanie, że ktoś nam mówi, że to jest szkodliwe. Nie, no wtedy warto właśnie ten spekt zrobić, zobaczyć. I to badanie, ta mapa mózgu pokazuje nam, w jakim momencie naszego życia jesteśmy. Marek, co myślisz? Podoba ci się to? Nie, rewelacja, tylko zastanawiam się, czy można porozmawiać z tym swoim mózgiem, bo ja też mam parę takich nawyków niedobrych i bym chciał je zlikwidować. Słuchaj, jeżeli człowiek się traktuje z odrobiną miłości i szacunku, to rozmowa z mózgiem nie będzie aż tak straszna. Chociaż, jak się okazuje, jeżeli 20 lat postępujemy inaczej, a chcielibyśmy troszkę to zmienić, no to czasami jakaś, ale taka, jak ja mówię, lekka farmacja, jedzenie, przyprawy, różne rzeczy takie drobne, po prostu pomogą. I jeszcze co ciekawe jest, że ten Amen, on ma 70 tysięcy skanów. Jest to największy zbiór w świecie zgromadzonych od tych 20 lat, tak jak on po prostu pracuje z ludźmi. I on, jak widzi na przykład przepływ krwi i wzór aktywności mózgu u pacjenta, to on od razu wie, o co chodzi. On od razu wie, co się za tym kryje. I gdybyśmy my w tę stronę poszli, to jest nowoczesna diagnostyka, i ludzie wtedy by właśnie nie mówili, a to może tak, nie narzekaliby. Od razu by wiedzieli, tu jest przed terapią, tu jest po terapii. Jest różnica? No i w zachowaniu, w samopoczuciu, no i we wszystkim. I wtedy mówi się, jestem... No, w środku dobrze jakby ze sobą się czuję, jestem szczęśliwym człowiekiem, cokolwiek by to znaczyło. Już wiem, co mu dzisiaj zrobię. Pójdę do sauny i trochę go przegrzeję. To też dobra myśl. No, a potem właściwe jedzonko. Oczywiście, tak. Grażyna, dobrą, dziękuję ci bardzo. Kłaniam się do jutra. Blue Monday. W ogóle nie wiem, o co chodzi, bo ja uwielbiam poniedziałki. Dla mnie poniedziałki są fantastyczne. No, ale wiesz, on to po prostu tak wyliczył, tam można narzekać, ale my nie narzekamy. Nie. No. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba.

No i w ten sposób przechodzi się do historii. Mariah Carey i Trey Lawrence, I'll Be There, za 28 minut południe. Potwójne pasmo przenoszenia. Michał Margański. Dzień dobry, ja też dzisiaj trochę o historii, ponieważ chciałbym Państwa zaprosić na sentymentalną podróż w świat sprzętu audio produkowanego w PRL-u. Takie radia jak Pionier czy Radmor, gramofony Bambino i Mr. Hit, magnetofony Melodia albo też Grundig, a nawet jedynego Walkmana Kajtka można oglądać podczas wystawy Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie. Ekspozycja na falach eteru przez klimaty PRL-u to przegląd polskiego audio z okresu 1945-89, mówi dyrektor placówki Edward Malak. Chcę pokazać, że nie ma rozwoju techniki bez korzeni, bez przeszłości. Tu ja widzę, jeśli chodzi o magnetofony, są oczywiście tonetki, bardzo jeszcze prymitywne, źle nagrywające, ale potem są kasprzaki, są znakomite radiobiorniki jak Julia. Ja miałem to we Wrocławiu, dzięki któremu mogłem słuchać Wolnej Europy. Ona nie była zagłuszana, bo była tak czuła. To było już radio półprofesjonalne. Jest tutaj amator stereo, meluzyna, świetne, legendarne. Niewiele ludzi mogło sobie na to pozwolić. A potem ukazujemy, jak to wszystko gaśnie. Nie wiem, czy Państwo przyznają, ale kiedy słucha się tych starszych, kiedy słucha się radia przez te starsze radioodbiorniki, to mam wrażenie, że dźwięk jest taki miękki, przytulny, ciepły, fajny, miły. Można słuchać i słuchać i uszy się wcale nie męczą. A w czasach PRL-u w motoryzacji może nie byliśmy potęgą, ale w produkcji sprzętu audio polski przemysł osiągnął naprawdę wiele, podkreśla autor wystawy Jerzy Lemański. Zaczęliśmy w drugiej połowie lat 70. już robić sprzęt na najwyższym poziomie. W kategorii państw bloku wschodniego nie mieliśmy konkurencji tak naprawdę. Chociaż zaczynaliśmy z dość niskiego poziomu, bo lata 40., początek 50. nasze produkty nie były dobre. Nie ma się co oszukiwać, nawet Niemiecka Republika Demokratyczna robiła sprzęt lepszy. Ale my się uczyliśmy, doganialiśmy i w końcu przegoniliśmy. W drugiej połowie lat 70. nasz sprzęt był doskonały. Przekraczał, i to z dużą rezerwą, normy DIN 45500, czyli ten sprzęt mógł być w kategorii Hi-Fi, co wtedy było bardzo istotne. Czynnikiem. Pamiętam, że przez 3 dni stałem w nocy w kolejce przed Unitrą w moim mieście rodzinnym w Tarnobrzegu, żeby kupić pierwszą Diorę. To był dopiero sprzęt. W każdym razie w Muzeum Techniki i Przemysłu do połowy kwietnia można oglądać kilkadziesiąt produktów w tamtych czasach, zresztą nie do zdobycia, dlatego trzeba było stać tak długo w kolejce. Wszystko na tej wystawie jest okraszone przyjaznymi opisami tamtej epoki. Można znaleźć naprawdę wiele interesujących ciekawostek. Na falach eteru przez klimaty PRL-u. Serdecznie Państwu polecam tę wystawę. No a ja dziś na nasze spotkanie przyniosłem jedną z pierwszych płyt winylowych, którą miałem w swojej kolekcji. No i kiedy po raz pierwszy włączyłem ten long play i słuchałem tej muzyki właśnie z gramofonu, a to był gramofon Daniel G1100, produkowany w Fonice, jeszcze miał takie dwie literki dodane, FS, no więc kiedy po raz pierwszy włączyłem tę płytę, to absolutnie odpadłem. Po raz pierwszy usłyszałem, że bas może tak brzmieć. I'm telling you on how I feel. Gonna hit your mind. Don't you dare jump on, jump on, get on me. Alright, I'm giving you on count of three. Just show your stuff or let it be. I'm telling you, just watch your mind. Game, what you're about. When they say it's time for limit, it's a mean to swim through. I'ma bring your house, ain't nothing. There's a way to. You're wrong. Przyznam szczerze, że przez 2 albo 3 lata nie mogłem się pozbierać, bo no, dźwięk z tej płyty jest do tej pory nieprawdopodobny. Aż się dziwię, bo naprawdę wiele razy słuchałem tego konkretnego winyla, więc no, jak wiadomo, winyl się niszczy, jak się go słucha. I tak jak wspominam, dopiero do płyty Violator, Depeche Mode, nie mogłem otrząsnąć się z tego, jak pięknie jest ten album Bad, oczywiście Michaela Jacksona wyprodukowany. Płyta kosztowała 3000 zł. Sprzedaż płyty poza Polską była zabroniona. Ty się orientujesz, na czym to polegało? Bo na przykład tu jest napisane, że płyta wydana na licencji przy współpracy PAA Pagard, 1988 rok, polskie nagrania. Polska Agencja Artystyczna Pagard. No i to było naturalne, że licencja była kupiona tylko na teren Polski. Nie do NRD, nie do Związku Radzieckiego, nie do Czechosłowacji, tylko do nas, i dlatego sprzedaż tylko tutaj. A ty miałeś właśnie takie wydanie? Nie, ja pierwszą, od razu kupiłem sobie płytę kompaktową, bo to był pierwszy moment, 1987 rok, kiedy tam właśnie byłem w Stanach. 87. Tak, i była premiera. Pamiętam, jak wystawiłem się w sklepie, żeby kupić sobie tę płytę, i od razu płytę kompaktową. Okej. Okay. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. No i zapraszam. No i zapraszam na wystawę Na falach eteru przez klimaty PRL-u, którą można zobaczyć w Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie. Michał Margański, dziękuję bardzo. Dzięki. Zapraszamy do reklamy. Getin Leasing oferuje leasing na samochody premium już od 1%. A słowo imponderabilia co prawda nie ma związku z niczym, ale brzmi bardzo premium. Chcesz poczuć się jeszcze bardziej premium? Sprawdź ofertę Getin Leasing na samochody od 150 tysięcy złotych, tylko 1%. Więcej na leasingpremium.pl. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimplabs. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 17 minut do południa, to ja też dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Jeszcze przed nami powieść, ale przed powieścią jeszcze Chill Out Cafe gościnnie do południa poniedziałkowej. To będzie zespół Mandalay, utwór zatytułowany Beautiful. Jak zabrzmi? Proszę posłuchać. Sylwia Hej, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy. You can depend on certainty, count it out and weigh it up again. You can be sure you've reached the end, and still you don't feel deep enough. You're beautiful. Do you know you're beautiful? Do you know you're beautiful? You are. Yes, you are. You can get out and see it done again. You can be here. Trójkowy znak jakości. Olga Tokarczuk. Księgi Jakubowe albo Wielka Podróż. Przez 7 granic, 5 języków i 3 duże religie, nie licząc tych małych. Opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka. Mądrym dla memoriału, kompatriotom dla refleksji, laikom dla nauki, melancholikom zaś dla rozrywki. Czytają Jan Peszek i Sandra Korzeniak. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Księga Piasku. Fragment 11. O tym, jak ze zmęczenia Boga powstaje świat. Bywa, że Bóg męczy się swoją światłością i ciszą, mdli go od nieskończoności. Wtedy kurczy się w sobie i zostaje po nim trochę miejsca, gdzie od razu z zupełnie niczego pojawia się świat. Najpierw świat przypomina pleśń. Jest delikatny i biały, ale rośnie szybko. Pojedyncze nitki łączą się ze sobą, tworząc mocne poszycie. W końcu twardnieje i odtąd zaczyna nabierać kolorów. Towarzyszy temu niski, ledwie słyszalny dźwięk, ponura wibracja, która wprawia atomy w niespokojne drżenie. Z tego właśnie ruchu powstają cząsteczki, a potem ziarnka piasku i krople wody, które dzielą świat na pół. Teraz jesteśmy po stronie piasku. Widzimy oczyma jęty, niski horyzont i ogromne niebo, złote i pomarańczowe. Wielkie, bulwiaste kumulusy odpływają ku zachodowi, jeszcze nieświadome, że za chwilę spadną w otchłań. Pustynia jest czerwona i nawet najmniejsze kamyki rzucają długie, rozpaczliwe cienie, którymi próbują się wczepić w solidną materię. Końskie i ośle kopyta prawie nie zostawiają śladów. Osuwają się po kamieniach, wzniecają trochę pyłu, który zaraz osiada i zakrywa każdą powstałą rysę. Zwierzęta idą powoli, z opuszczonymi głowami, zmęczone całodzienną podróżą, jak w transie. Między nimi poruszają się ludzie, smukli na tle krągłych, zdeformowanych ładunkiem kształtów zwierząt. Ich cienie, długie i ostre, dźgają pustynię i drażnią zapadający zmierzch. Wielu z nich odzianych jest w długie, jasne płaszcze, na głowie mają turbany, kiedyś zielone, a dziś wyblakłe od słońca. Inni schowali się pod kapeluszami o dużych rondach i ich twarze wcale nie różnią się od cieni rzucanych przez kamienie. To karawana, która kilka dni temu ruszyła ze Smyrny i zdąża na północ przez Konstantynopol i potem przez Bukareszt. Część kupców odbije już za kilka dni w Stambule. Ci powędrują przez Saloniki i Sofię do Grecji i Macedonii, inni pozostaną aż do Bukaresztu, a jeszcze inni pójdą do końca, wzdłuż Prutu do polskiej granicy i przekroczą ją, pokonując płytki Dniestr. Nachman Samuel ben Lewi z Buska właśnie usiadł z płaską skrzynką na kolanach. Wiezie tytoń, ubity ciasno w twarde paczki. Jest zmęczony i to zmęczenie niełatwo ustępuje. Najbardziej pomaga mu widok kamienistej pustyni. Wychodzi poza obóz i tam siada, z dala od ludzkiej gadaniny. Słońce jest już tak nisko, że kamienie rzucają przed siebie długie, ciemne cienie, niczym ziemne komety. I zastanawia się Nachman, który wszędzie widzi znaki, jaką to przyszłość zapowiadają owe ziemskie ciała, jaką niosą wróżbę. I tak właśnie widzi Nachmana wzrok jęty. Nachman jest już stary, wyschnięty na wiór i zgarbiony. Siedzi przy małym okienku, z którego wpada niewiele światła. Od grubych murów płynie chłód. Jego ręka, która trzyma pióro, wyraźnie drży. W małej klepsydrze stojącej obok kałamarza przesypują się ostatnie ziarenka piasku. Jego koniec jest już bliski, ale Nachman wciąż pisze. Zawsze ma przy sobie przybory do pisania. Tę płaską skrzynkę, drewnianą, może niepozorną, ale jest tam papier dobrej jakości, jest butelka z atramentem, piasek w zamykanym pudełku, zapas piór i nożyk do ich ostrzenia. Nachman wiele nie potrzebuje. Siada na ziemi, rozkłada skrzyneczkę, która zamienia się w niski turecki stolik i jest gotowy do pisania. Od kiedy jednak zaczął towarzyszyć Jakubowi, coraz częściej spotyka go niezadowolony, karcący wzrok. Jakub nie lubi skrzypienia pióra. Kiedyś zajrzał mu przez ramię. Dobrze, że Nachman akurat robił rachunki. Jakub zażądał, żeby nie zapisywał tego, co on mówi. Nachman musiał go zapewnić, że tego nie zrobi. Lecz wciąż męczy go ta sprawa. Dlaczego? Główną jego pracą jest żywot najświętszego Szabtaja Cwi, oby jego imię było błogosławione. Spisuje go dla porządku, od po prostu układa fakty, te znane i te mniej znane. Niektóre koloryzuje, lecz to przecież nie grzech, a raczej zasługa. Będzie się je lepiej pamiętać. Pod spodem, na dnie pudełka, ma jednak i inny pakunek. To karty, zszyte własnoręcznie grubą dratwą. Od resztki. Pisze je w tajemnicy. Nachman widzi, jak zza jego żywota najświętszego Szabtaja Cwi z pakietu kartek zszytych dratwą wyłania się on sam. Nachman Samuel ben Lewi z Buska. Widzi swą postać, drobny, niewysoki, nijaki, wiecznie w drodze. I siebie samego zapisuje. A nazwał te zapiski resztkami, strużynami po innych, ważniejszych pracach. Okruchy, oto czym jest nasze życie. Jego pisanie na wieku skrzyneczki ułożonej na kolanach w podróżnym kurzu i niewygodzie jest w istocie tikkun, naprawą świata, cerowaniem dziur w tkaninie, pełnej nachodzących na siebie wzorów, zawijasów, splotów i szlaków. Właśnie tak należy traktować tę dziwaczną czynność. Jedni leczą ludzi, inni budują domy, jeszcze inni studiują księgi i przestawiają słowa, żeby znaleźć w nich właściwy sens. A Nachman pisze: o tym, skąd się wziąłem. Wiem, że nie jestem żadnym prorokiem, ani nie ma we mnie świętego ducha. Nie mam władzy nad głosami. Nie umiem przeniknąć czasu przyszłego. Moje pochodzenie jest marne i nic nie podnosi mnie z prochu. Jestem taki jak wielu i należę do tych, których macewy kruszeją najpierwsze. Lecz widzę też swoje zalety. Nadaję się do handlu i do podróży. Szybko liczę i mam dar do języków. Jestem urodzonym posłańcem. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu, Jordi Savall, Jerozolima i Bałkany oraz muzyka polskiego baroku w cytatach. Gościnnie Piotr Moss.